Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. 1,5 miljoen Nederlanders kampen met versleten knieën. Daarvoor was tot nu toe geen behandeling, maar er gloort hoop. In Villa VDB is artrose professor Marcel Carperien om het uit te leggen. Nu het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. In Utrecht is een ongeluk gebeurd met een hijskraan, waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. Op beelden is te zien dat de arm van de kraan deels is geknakt. Volgens RTV Utrecht bezweek die onder het gewicht van een betonplaat. Het ongeluk gebeurde tijdens werkzaamheden aan de Maliebaan. Het lijkt erop dat de geknakte hijskraan op een pand terecht is gekomen. De twee gewonden zaten bekneld, maar zijn inmiddels weer bevrijd. Journalist Jellebrand Corstius wordt vervolgd voor smaad. Aanleiding zijn meerdere aangiftes van tv-producent Gijs van Dam in 2019 en 2020... na publicaties in Trouw, waarin Brand Corstius stelde dat hij tegen zijn wil seks had gehad. Van Dam vertelde later dat Brand Corstius het daarbij over hem had en ontkende zijn aantijgingen. Brand Corstius moet volgende week voorkomen bij de rechter in Amsterdam. In de buurt van Birmingham zijn drie jongens tussen de 8 en 11 jaar oud overleden nadat ze gisteren door het ijs zakten van een bevroren meer. Een vierde jongen ligt nog in het ziekenhuis. Er is veel hinder door het winterse weer in heel Groot-Brittannië. Reizen is vrijwel onmogelijk, zegt correspondent Fleur Launsbach. Er zijn duizenden mensen gestrand op stations en op vliegvelden. Op Gatwick en Stansted, twee vliegvelden, moesten landingsbanen ook dicht. De snelwegen die staan helemaal vol, zijn meerdere ongelukken geweest. Dus ja, er is sneeuw, mist, ijs. En in het zuiden van het land heb je op sommige plekken 10 centimeter sneeuw gehad vannacht. En in Schotland is het min 15 geweest vannacht. Het stadsbestuur van Londen heeft tot 9 uur een waarschuwing afgekondigd. Het is onwaarschijnlijk dat Rusland de komende maanden terreinwinst boekt in Oekraïne, zegt het Britse ministerie van Defensie. Rusland heeft op dit moment niet de militaire kracht om de Oekraïnse strijdkrachten terug te dringen, aldus de Britten. Nog altijd zit de Oekraïnse havenstad Odessa deels zonder stroom. Afgelopen weekend viel de elektriciteit uit na aanvallen op de energievoorziening. Ook was er geen water, omdat de pompen het niet deden. Nog niet overal is de stroom weer terug. Het NIOD start komend voorjaar met een onderzoek naar het handelen van de Nederlandse spoorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het instituut gaat kijken in hoeverre de NS meewerkte aan de Duitse oorlogsindustrie en of mensen binnen het spoorbedrijf toen verantwoordelijk waren voor het uitvoeren van transportopdrachten voor de Duitsers. De politie heeft iemand opgepakt voor een dodelijk ongeluk afgelopen weekend in Amsterdam. In het stadsdeel West verloor een automobilist vermoedelijk de macht over het stuur en reed hij aan de andere kant van de weg een scooterrijder en fietser aan. De scooterrijder overleed later in het ziekenhuis. Over de toestand van de fietser is nog niets bekend. Over de aangehouden verdachte kan de politie Amsterdam nog niet veel zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. Maar vermoedelijk gaat het om de doorgereden automobilist. Europa heeft voldoende gas om deze winter door te komen, zegt EU-commissievoorzitter von der Leyen. De gasvoorraden zijn voor ruim 90% gevuld en dat was ook het doel. Vanwege de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland was het onzeker of dat doel wel gehaald zou worden. Maar Europese landen hebben dit jaar veel gas opgekocht uit andere landen, zegt von der Leyen. The result of all these actions is that we are safe for this winter. Russia's blackmail has failed. De import van Russisch gas is dit jaar meer dan gehalveerd en de verwachting is dat dat volgend jaar nul is. Dan nog het weer. Veel zon vanmiddag. Alleen in het noorden en noordoosten is het bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 0 en 2 graden. Vanavond is het helder en vannacht gaat het 4 tot 8 graden vriezen. Morgen dan opnieuw zon en temperaturen rond het vriespunt. Christmas to me is spending time with family and friends. But I think for the Bocelli family it means music. Andrea, Matteo en Virginia Bocelli. Samen op één album. A Family Christmas. Nu overal verkrijgbaar. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peters scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen. Daarom slaat Reuma Nederland alarm. Want steeds meer mensen die door artrose niet kunnen meedoen, dat ontwricht alles. Kijk hoe artrose ons allemaal raakt op reumanederland.nl. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromeet. Euromeet heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromeet.com. Vanaf april te zien. Van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAdeMusical.nl. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, terug in de villa. Ik was er even een paar dagen niet. Dank aan Margreet natuurlijk. Waar ik dus achter kwam dat ik exact op mijn verjaardag geboren ben. Op de gastenlijst van de villa staat de naam van artroseprofessor Marcel Carperin. En hij heeft hoopvol nieuws voor mensen met een versleten knie. Gaan we het zo meteen over hebben. Hij is al bij Astrid de Jong in de receptie van de villa. Ja, dat is heel mooi dat jij zegt Marcel Carperin. Want ik zeg dan professor Dr. Anders H.B.J. Carperin. En dat is dan een professor in de Developmental Bioengineering. En ook een hoogleraar. Marcel, mag Jurgen straks gewoon Marcel zeggen? Jazeker mag je dat. Hij zit hier tussen de koffie met suiker en melk. En we hebben appelkoeken, maar hij heeft niet echt honger. Wel keurig in het pak. U komt straks echt iets vrolijks vertellen. Voelt u zich ook feestelijk? Ik voel me zeker feestelijk en heel vrolijk. En leuk dat ik hier mag zijn en iets mag vertellen over mijn passies. En als u dan op een verjaardag bent, zegt u dan ik ben professor Dr. Anders HBJ, of zegt u dan gewoon ik ben hoogleraar? Als mensen dat vragen, maar dan moeten ze het expliciet vragen, dan zeg ik dat ik hoogleraar ben. Ja. Hoogleraar Marcel Carperin, hij schuift straks bij jou aan met heel mooi nieuws. Ja, nieuwtje ja. Je hoorde net ook al een spotje over die artrose, dus daar heeft het allemaal mee te maken. En terug naar toen gaan we met strafrechtadvocaat Wim Anker terug naar 2010. Toen werd Nederland opgeschrikt door een grote misbruikzaak bij kinderopvang Het Hofnarretje in Amsterdam. En we gaan praten over het fenomeen sped-up songs. Natuurlijk weer via TikTok tot ons gekomen. Daar vindt iedereen het ziek. Dat is positief tegenwoordig, een woord als ziek. Maar menig muziekliefhebber die schudt het moederhoofd erbij. Maar eerst nu kritiek op tv-programma's met en over Downies. Want u kent ze ongetwijfeld wel, die programma's. Down met Johnny, van Johnny de Mol. Down the Road, met Gordon. Het zijn vrolijke programma's waarin mensen met het Down-syndroom worden neergezet als een vergeten groep mensen die vaker vrolijk, lief en slim zijn. Maar volgens Lars Duursma, die zelf een broer met Down heeft, klopt dat beeld helemaal niet. Toen hij daar een betoog over schreef op Twitter, kreeg hij ontzettend veel reacties. Lars, goedemiddag. Goedemiddag. En mensen kunnen jou ook kennen als debatdeskundige. Je verschijnt wel eens vaker op NPO Radio 1 als er dan weer ergens een debat is om dat te analyseren. Ja. Nu dus in de rol van broer, hè? Ja, een nieuwe rol in wat dat betreft. Normaal gesproken ga ik met hem naar Ajax en doe ik leuke dingen met hem. Maar nu heb ik wat over hem geschreven. Ja. Ja. Waarom klopt dat beeld in die tv-programma's heel vaak niet? Nou ja, kijk, als je iemand op televisie wil hebben, dan ben je eigenlijk op zoek naar iemand die goed uit zijn woorden komt, die verbaal vaardig is, die verstaanbaar spreekt. En als je kijkt binnen de groep met Down, dan heb je het al heel snel over dezelfde 1% die steeds op televisie komt. Want lang niet iedereen kan dat. En je hebt ook heel veel mensen met Down die gewoon het mentale niveau hebben van iemand van 2 of niet zindelijk zijn of op een andere manier niet mee kunnen met de samenleving. En ik erger me er als familielid heel erg aan dat de enige mensen met Down die op televisie komen, die je ziet, dat is steeds weer die 1%. En kijk je zelf naar dat soort programma's eigenlijk? Ja, niet. En heel eerlijk, ik praat er met veel familieleden over. Eigenlijk merk ik dat eigenlijk de mensen die familie hebben met Down eigenlijk dit soort programma's niet kijken. Maar de mensen die Down niet kennen, die vragen je dan steeds van, heb je ook gekeken? En ik denk, nee, het doet pijn om dat soort programma's te kijken. En het zijn volstrekt misleidende programma's als het gaat om Down. Want ook Gordon bijvoorbeeld in de media zegt hij steeds dat dit een vergeten groep is. Dan denk ik, vergeten groep. Er zijn 5 series over 13.000 mensen ongeveer in Nederland. De echt vergeten groep, als het gaat om Down, is dan die 99% die je nooit op televisie ziet. Laten we even naar Gordon luisteren, want die zat van de week op tv. Ik dacht dat het bij Op1 was. Hij zei toen dit over dat nieuwe seizoen van Down the Road. Ja, maar ze willen niet behandeld worden als iemand met een beperking. En ik bedoel, ze weten donders goed dat ze dat wel hebben. Maar jeetje jongens, ik bedoel, ik blijf het zeggen overal. Hadden we allemaal maar een beetje Down. Wat zag de wereld er een stuk beter uit. Ja, dit is tegen jouw zere been. Ja. Ja, er zitten eigenlijk al meerdere dingen in die niet kloppen. Want heel veel mensen met Down weten helemaal niet dat ze een beperking hebben. Dus dat is die 1% die door castingbureaus voor Gordon geselecteerd is. Maar Down is niet iets fantastisch. Hè? Dus ik ben super blij met mijn broertje. Hij is de liefste broer van de hele wereld. En dat zal ook ieder familielid erkennen, dat iedereen is blij met een broer of zus of een kind als hij er eenmaal is. Maar laten we niet gaan doen alsof Down iets fantastisch is. Dat de wereld beter af is als iedereen maar Down zou krijgen. Er zitten heel vaak dingen met Down die helemaal niet fantastisch zijn. Ja. Je hebt dit op Twitter gegooid van het weekend. En ik begrijp dat Gordon intussen ook weer terug is op sociale media. Dat weet je ook nooit helemaal precies. Maar heeft hij gereageerd eigenlijk? Nee, ja, zover ik weet niet. En ik weet wel dat uit het veld bijvoorbeeld wel vaker aan Gordon is verteld van het beeld dat jij schetst van Down, dat klopt totaal niet. En dan is hij niet heel geïnteresseerd om dat beeld recht te zetten. Dus daar, ja, een echt goede ambassadeur voor Down is hij beslist niet. Waarom is de discussie hierover zo moeilijk? Want dit punt wat jij nu opbrengt, dat is volgens mij al veel vaker naar voren gebracht. Ja, kijk, ik zie een enorme moeite bij familieleden. Dat, kijk, op dit moment heb je eigenlijk sinds 8 jaar heb je in Nederland de NIPT-test, die heel veel mensen die in verwachting zijn doen. Als je dan 12 weken zwanger bent, dan kan je via een bloedtest kan je kijken of je een grote kans hebt op een kind met Down-syndroom. En ik denk dat heel veel ouders ook wel terughoudend willen zijn. Dat als we nu in de media net doen alsof Down iets verschrikkelijks is, dat nog meer mensen ervoor kiezen om dat kind dan niet geboren te laten worden. Dus daar voel ik een enorme moeite van. Ja, je wil ook weer niet Down continu wegzetten als iets wat verschrikkelijk is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen een veel realistischer beeld krijgen van Down. Want Down is niet alleen die 1% die je op televisie ziet. Dus eigenlijk zeg jij van, die series zou op zich niks mis mee zijn als je ook gewoon het reële beeld laat zien. Dus ook van de Downies die er veel minder goed aan toe zijn. Ja, ik denk dat dat één probleem is. Maar ik heb er ook moeite mee dat het syndroom van Down als een soort van bezienswaardigheid wordt opgevoerd. Want er zijn helemaal geen programma's over andere zwakbegaafden. En dan kun je ook afvragen van hoe komt het dat er dan steeds over Down, mensen met Down, zo'n programma wordt gemaakt? Is dat omdat die mensen lief, schattig, aaibaar zijn? Is het omdat je dan als kijker minder makkelijk, eigenlijk met dit soort mensen makkelijker kunt lachen om de beperkingen? En dat is toch wel het gevoel dat ik als familielid heel vaak krijg, dat het is nou eenmaal makkelijker om te lachen om zo'n vrolijkert met Down dan iemand anders met een beperking. En dat is misschien wel de echte reden dat mensen met Down heel vaak op televisie worden getoond. Dank voor je verhaal, Lars. Lars Duursma was dat. En dan nieuws via de NOS. U hebt het al gehoord. In Utrecht zijn 2 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een hijskraan. Dat gebeurde in het centrum van Utrecht. Contact nu met Mark van Rossum. Dat is een verslaggever van RTV Utrecht, de regionale omroep. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd? Nou, er is een gebouw aan de Maliebaan dat verbouwd wordt. En er moest een grote betonnen plaat van de ene kant naar de andere kant komen. Dus die was aan de voorkant afgeleverd. En met een kraan moest die over het gebouw heen getild worden naar de achterkant van het gebouw. En toen de plaat aan de achterkant kwam, toen is er iets fout gegaan met een grote mobiele kraan. De giek is geknakt. En iemand zei dat er misschien wel een kabel was gebroken. Maar dat moet nog uitgezocht worden wat er precies fout ging. Maar de plaat is in ieder geval naar beneden gevallen aan de achterkant van het gebouw. En daar waren 2 mannen aan het werk. Eentje op een hoogwerker die kennelijk de plaat moest gaan vastmaken. Die kreeg de plaat bovenop zich. En dan stond er iemand op een steiger. Die stond boven in het gebouw op de steiger. En die is uiteindelijk van die steiger afgevallen en beneden terechtgekomen. 2 gewonden dus. Ja, is bekend hoe die 2 eraan toe zijn? Nou, dat doet de ambulance dienst sowieso geen uitspraak over. Eén ooggetuige zei dat een van de twee mannen, degene die bovenop de stijger stond, nog gewoon goed aanspreekbaar was. De andere was volgens een woordvoerder van de brandweer tijdens de redding ook nog aanspreekbaar. Die was dus bekneld geraakt onder die plaat en de brandweer heeft hem daar onderuit gehaald. Op dat moment was hij nog aanspreekbaar. Wat er daarna gebeurd is, dat weten we niet. Nou, daar doet de ambulance dienst geen uitspraak over. De grote vraag is natuurlijk, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Maar dat gaan ze nu dus uitzoeken. Ja, nou, als je er gewoon naar kijkt, en ik sta ernaast, dan zie je dat die kraan er gewoon nog steeds recht overeind staat. Het is zo'n grote mobiele kraan, een grote vrachtwagen waar dan een hele grote kraan op gemonteerd is. En alleen de giek, dat ding wat horizontaal is, die is geknakt. Ja, en dan lijkt het net of die het niet heeft kunnen dragen. Maar het kan dus ook zo zijn dat er bijvoorbeeld een kabel is geknapt en dat daardoor de constructie het begeven heeft. In ieder geval één ding is zeker, de plaat hing hoog en is naar beneden gevallen. Dat was Mark van Rossum, verslaggever van RTV Utrecht. What you're damn sure of. A lonely bed here takes on the cold. Lose a wife changed my life, we're not together. A canceled future, well it's hard on me. Gone, you're gone, are you gone forever? Hope to love the baby I'm never gonna see. My light, it's gonna stand till my heart believes in what you chose. I won't let nobody carry this load for me. Guess I'll keep a hold on my sorrow. I've got to feel now all that you see. Tears in the morning en een glimlach in de middag dan maar. De Beach Boys waren dat. tot half vier. Ja, nu hoopvol nieuws voor mensen met gewrichtsslijtage. Arthrose heet dat. Slijtage van het kraakbeen. In Nederland lijden 1,5 miljoen mensen daaraan. En over arthrose wordt altijd gezegd dat dat niet te behandelen is, omdat kraakbeen niet te repareren is. Er loopt nu ook een campagne. We hoorden net nog een spotje voorbij komen op de radio. Op tv is dat ook vaak te zien. Want die 1,5 miljoen, dat zouden er over een paar jaar maar zo 3 miljoen kunnen zijn. Maar toch, er gloort hoop. In de villa is arthrose-professor Marcel Kaperien van het Techmed Center, onderdeel van de Universiteit van Twente. Hartelijk welkom. Dank u wel. Nou, laten we maar gelijk bij het begin beginnen met dat goede nieuws. Wat hebt u ontdekt? Wat wij hebben ontdekt is een injecteerbare hydrogel. En dat is eigenlijk iets, zou je kunnen vergelijken met een twee-componentenlijm. Twee componenten die initieel vloeibaar zijn, maar op het moment dat we ze vermengen, gaan ze uitharden. En we gebruiken die injecteerbare hydrogel om gaten in het kraakbeen op te vullen met deze hydrogel. We hebben die hydrogel eigenschappen meegegeven waardoor het lichaam en het kraakbeen zichzelf weer kan herstellen. Dus de conclusie die altijd was, kraakbeen is niet te repareren, daar moeten we nu een streep door zetten. Dat is een dogma wat sinds 1743 in de tekstboeken staat en nog steeds in de tekstboeken van de orthopedie terug te vinden is, maar dat moet broodnodig de boeken uit. Ja. En die gel, hè, u noemt dat zelf een pleister, hè, dus net zoals je een muur pleistert. Ja. Dat is wat u ontdekt hebt. Ja. Maar goed, dat is leuk en aardig als dat in een laboratorium werkt. Dat moet ook in de praktijk werken. Laten we het even stapje voor stapje langslopen. Want u hebt het bij paarden getest. Ja, dat klopt. We zijn naar paarden gegaan. Om een aantal redenen. De eerste reden is dat paarden, net als mensen, ook lijden aan artrose. En heel vaak ontstaat dat ook als gevolg van een trauma, van een sporttrauma. En waarbij we bij mensen uiteindelijk een prothese kunnen plaatsen als ultieme behandeling van de artrose die ontstaat als gevolg van die kraakbeenschade, kunnen we dat bij paarden niet. En een paard met artrose loopt niet meer. En dat betekent dat een paard met artrose over het algemeen geëuthaniseerd wordt. Mm-hmm. Dus ook voor paarden hebben we een behandeling nodig. En de tweede reden, en die is misschien minstens net zo belangrijk, is dat de paardenorthopeed het instrumentarium wat hij gebruikt om in de knie van dat paard te kijken, precies hetzelfde instrumentarium is wat de orthopeed ook zou gebruiken als hij in onze knie zou kijken. Ja, dus die situatie is redelijk vergelijkbaar. Ja. En bij die paarden werkte het dus? En bij die paarden werkte het, ja. Goed, toen ging u weer een stap verder. Want u dacht, ja, leuk die paarden, maar het moet bij de mens getest worden. Ja, dat klopt. Het goede nieuws is dat we daar aan het begin van dit jaar mee hebben kunnen beginnen. Er is een heel lang ontwikkelingstraject aan vooraf gegaan. Er is heel veel geld mee gemoeid, ongeveer 4 miljoen euro. Om eigenlijk alle tickboxjes te geven die nodig waren voor de medisch-ethische toetsingscommissies. Om te zeggen van, nou, nu mogen jullie het gaan testen in patiënten. 10 mensen geselecteerd en daar is het bij ingespoten. Daar is het bij ingespoten. De 10e patiënt hebben we begin november behandeld. Nu moeten we even 3 maanden wachten. Want zo'n studieprotocol gaat natuurlijk ook in een aantal fases. En de eerste fase is eigenlijk dat we moeten vaststellen dat het veilig is voor de patiënt. Nou, tot nu toe hebben we geen enkele wanklank. En de verwachting is nu ook dat we begin februari de toestemming te krijgen om 36 additionele patiënten te gaan behandelen. Dus die groep wordt uitgebreid? Die groep wordt uitgebreid. Ja. En dat is nodig omdat je voldoende patiënten moet behandelen om ook daadwerkelijk te kunnen aantonen dat de behandeling ook effectief is. En is er al over de eerste bevindingen iets te zeggen dan? Wat zeggen die mensen? Tot nu toe zijn de reacties die we terugkrijgen, en dat loopt allemaal eigenlijk via de behandelend orthopedisch chirurg. En ik ben zelf geen orthopedisch chirurg. Ik zie die patiënten natuurlijk ook zelf niet. De feedback die we krijgen is dat positieve feedback is. Ja. En ik zei het aan het begin, 1,5 miljoen mensen lijdt aan artrose. Maar we hebben het nu over knieën bijvoorbeeld. Ja. Dus artrose ontstaat op meer plaatsen. Is dit dan ook op die plekken in te spuiten? Ja, in principe wel, denken we. We hebben in de eerste instantie gekozen voor de knie om een aantal redenen. De eerste is omdat knieartrose, 30% van alle artrosepatiënten hebben knieartrose. En de tweede reden is dat de knie een gewricht is wat redelijk makkelijk bereikbaar is van buitenaf. Dat kan je wel voorstellen, er zit niet heel veel huid omheen. Dus je kan redelijk makkelijk met een kijkoperatie die knie inkomen om die gel ook daadwerkelijk te kunnen aanbrengen. Als we data hebben dat het effectief is bij patiënten, gaan we in de volgende stap ook naar andere gewrichten toe. Ja. Dan denken we aan de enkel, dan denken we aan de schouder, aan de heup. Want u weet ook hoe dat werkt. Hè? Als je zoiets, we zitten nu op de Nationale Radio. De 1,5 miljoen mensen heeft daar nu last van. Die denken, wacht eens even. Ja. Mijn toekomst is zeker gesteld. Dat wil ik iets nuanceren. Kijk, we richten ons met name eigenlijk op patiënten die als gevolg veelal van een sporttrauma kraakbeenbeschadigingen hebben opgelopen. Dat zijn dus over het algemeen relatief jonge patiënten. Maar waarvan we weten dat als we niks doen aan die kraakbeenschade, dat ze binnen 10, 15 jaar allemaal artrose hebben ontwikkeld. En dan zijn ze begin 40 en hebben een totaal versleten knie. En met onze behandeling denken we dat wij gaan voorkomen dat deze mensen artrose gaan ontwikkelen. En dan praat je ongeveer over 10% van de totale artrosepopulatie die artrose gekregen heeft als gevolg van zo'n sporttrauma eerder in hun leven. Ja. Dat heeft volgens mij heel duidelijk uitgelegd. Het duurt dus ook nog een tijdje voordat dit echt praktijk wordt. Zoals de planning nu is, willen we dus in februari gaan beginnen met 36 nieuwe patiënten. Dat is een trial die geleid wordt door dokter Roel Kusters in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. We moeten die patiënten een jaar opvolgen om daadwerkelijk de data te hebben om te kunnen aantonen van dit is effectief en het is veilig en het is effectief. En dan kunnen we in principe, zou dit geïntroduceerd kunnen worden in de gezondheidszorg. En dat is dan in? 2025. Ja, precies. Dan was er vrijdag op artrosefront nog meer nieuws. Lama-bloed lazen wij. Ja. Wat is dat voor verhaal? Lama's die hebben eigenlijk een hele interessante klasse van antilichamen. En antilichamen zijn, zoals wij die hebben in ons lichaam, en zijn belangrijke bestrijders van ziektes, zijn complexe eiwitten. Die bestaan uit vier verschillende eiwitten. En die maken het daardoor heel kostbaar om zo'n antilichaam te produceren. Nou, die antilichaam, of die lama's, die hebben een antilichaam wat veel kleiner is. En uiteindelijk kunnen we met een klein gedeelte van dat antilichaam uit de voeten. Is tot 10 keer kleiner dan een conventioneel antilichaam. En dat is maar één eiwit. Dus dat is veel makkelijker om te produceren. En heeft daardoor ook allerlei gunstige effecten. Ja, goed. Nou, een hoop nieuws dus. Zeker. Van het artrosefront noem ik het maar even. Hartelijk dank voor de uitleg. Artrose-professor Marcel Kaprien was dat. Dank u wel. Van het TechMed Center, onderdeel dus van de Universiteit van Twente. Nieuw liedje van Fleur, echte naam Floor Henkelman. Ik heb haar al eens eerder gedraaid. Het is een Nederlandse zangeres van in de 20 met een jaren 60 tik. En dan hebben we het over de haardracht, over haar kleding, vooral ook de muziek. Ze maakt liedjes in het Frans en is geïnspireerd door zangeressen als Françoise Hardy, Frans Gall en Sylvie Vartan. En dit is haar nieuwe liedje, Je touche du bois. Dans ma vie, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Quand un malheur m'arrive, je reste par toi. Je touche du bois. Dans ma vie, je n'ai jamais eu d'accident. J'ai toujours eu l'argent. Pas une seule est maladie. Mais aujourd'hui, j'ai oublié de toucher du bois. Hélas, mais aujourd'hui, des mauvaises choses pourraient arriver. Que passe ma chance? Nederlandse zangeres Fleur, nieuwe liedje. Je touche du bois. Ik kijk ook op die gastenlijst. Ik heb hier ook een kopietje liggen natuurlijk. Even het nieuwe lint in de machine stoppen, zie ik. Want het is niet heel goed te lezen. Maar daar staat de naam van Wim Anker. Die zit niet hier in de villa, Astrid. Nee, dat klopt. Dus ik ben lijnen aan het checken. Kijk, we hebben er voor iedere provincie één. Dat weet jij natuurlijk. En deze lijn is voor Friesland. Als het goed is, als ik dan meneer Wim Anker aanspreek, dan krijg ik antwoord vanuit Friesland. Meneer Anker, goedemiddag. Goedemiddag. Ah, dat klinkt luid en duidelijk wat fijn. Ik vroeg me eigenlijk af, het is misschien een beetje een vooroordeel, maar als u dan bij Omroep Friesland zit, bent u zelf ook een schaatser? Ik ben in het geheel geen schaatser, net als mijn broer. Mm-hmm. Maar ik ben wel 10 jaar voorzitter geweest van de Friese Schaatsbond. Dat is wel weer markant. Dan neem ik toch aan dat u af en toe ook de noren onder moest binden? Nee, die had ik om mijn nek hangen. Dat zag er leuk uit. Zeg, u spreekt straks onze Jurgen over een bijzondere zaak uit 2010. Ik vroeg me even af, heeft u dan overal nog dossiers staan van al die jaren, van al die zaken waar u eventjes eentje uitgetrokken heeft? Nee, over het algemeen worden de zaken geruimd na, was geloof ik vroeger 10 jaar, nu 5 jaar. Alleen, wij plakken dan rode stickers op de dossiers waarvan we zeggen, die mogen nooit vernietigd worden en blijven dus immer in het archief bestaan. En dat zijn de zaken die bovenmodaal zijn en daar valt deze ook onder. U had een rode sticker, u gaat er zo over vertellen. We hebben een heldere lijn. We horen u zo, meneer Anker. Dank u wel. NPO Radio 1. 2:30 geweest. Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Sydney Dijkers. De twee mensen die gewond raakten bij het ongeluk met een kraan in Utrecht maken het naar omstandigheden goed, zegt de brandweer. Ze raakten bekneld onder de last van de hijskraan die aan het begin van de middag in tweeën brak. De arm zou zijn bezweken onder het gewicht van een betonplaat. Bij een aanval op een grenspost tussen Pakistan en Afghanistan zijn 6 Pakistanen en 1 Afghaan omgekomen. Meerdere mensen raakten ook gewond. Volgens Pakistan vielen strijdkrachten van de Taliban uit het niets de grensstad aan. Het is volgens het Britse ministerie van Defensie zeer onwaarschijnlijk dat Rusland in de komende maanden terreinwinst gaat boeken in Oekraïne. Rusland heeft namelijk op dit moment niet de militaire kracht om de Oekraïnse strijdkrachten terug te dringen, aldus de Britten. En op Schiermonnikoog is oud-verzetstrijder Joke Vollmer overleden. Ze was een van de laatste nog levende verzetstrijders van Nederland. Vollmer werd ook wel het boodschappenmeisje van het verzet genoemd. Ze bracht als jong meisje in de oorlog honderden mensen in veiligheid en bracht hem bijvoorbeeld voedselbonnen of legitimatiebewijzen. Vollmer was 99 jaar. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 12 december 2010. Villa VD. Ja, op die dag maakte de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, bekend dat er op 2 kinderdagverblijven in de stad tientallen kinderen seksueel waren misbruikt. Zelden komt er een zedenzaak aan het licht waarbij mogelijk tientallen kinderen misbruikt en gefotografeerd zijn op een kinderdagverblijf. De foto van een onbekend 2-jarig jongetje in het tv-programma Opsporing Verzocht afgelopen week was de doorbraak. De dader werd snel opgepakt en naar wij nu weten zijn er zeker 50 kinderen in de leeftijd tot 4 jaar het slachtoffer geworden van Robert M. Na de aanhouding legt Robert M. bekennende verklaringen af. Om met kinderen in contact te komen werkte Robert M. bij 2 kinderdagverblijven en bood hij zich via internet aan als oppas. Al in 2008 zijn de klachten binnengekomen over deze man. Dat klinkt alsof er een enorme beoordelingsfout is gemaakt. De politie zegt, we hebben wel degelijk serieus naar de zaak gekeken, maar we hadden alleen maar de verklaring van een 4-jarig jongetje. En dat is gewoonweg onvoldoende om een strafrechtelijk onderzoek te kunnen starten. Aangeslagen en geschokt zijn de ouders en zitten met 1 vraag. Is mijn kind ook slachtoffer? Ja, Nederland was geschokt na het bekend worden van de feiten. En ik ga er eens over praten met Wim Anker. Toen samen met Tjalling van der Goot, de advocaat van Robert M. Meneer Anker, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan niet op de schokkende details van deze zaak in. Daar hoeven mensen niet bang voor te zijn. Wel gewoon wat vragen daaromheen. Want kunt u eens uitleggen hoe zo'n verdachte, de feiten waren in Amsterdam gepleegd, bij uw kantoor in Friesland uitkwam? Hij werd begin december 2010 aangehouden, naar het politiebureau gebracht en dan word je bezocht automatisch door een, wat wij noemen een piketadvocaat, die dan die dag dienst heeft en die dan een gesprek heeft met de betrokkenen. En kennelijk heeft hij al snel gevoeld dat het een zeer omvangrijke, gevoelige en complexe zaak zou zijn. En toen heeft hij waarschijnlijk na overleg met zijn cliënt contact opgenomen met ons kantoor, omdat wij alleen maar strafzaken doen en meerdere advocaten kennen. Moest u lang nadenken? Zoals gebruikelijk niet, want een van onze uitgangspunten, we zijn een heel principieel kantoor, is altijd dat wij een ieder bijstaan en nooit een uitzondering maken en dus ook nooit kijken naar de aard en of de ernst van de feiten. We hebben alleen intern bekeken wie heeft ruimte. En toen hebben we twee advocaten naar voren geschoven. Dat was Tjalling van der Goot en ikzelf. En de rest van kantoor heeft allerlei ondersteunende werkzaamheden verricht. Dus we hebben het in wezen met het hele kantoor gedaan. Ja. U heeft vast in tijd ook vaak moeten uitleggen waarom u zo iemand verdedigt. Iedere dag. Ja. Die 4 jaren waren uit mijn loopbaan, en ik ben 1 januari gestopt, niet de gemakkelijkste. En dan zeg ik het vrij rustig. En hoe uitte zich dat dan? Toen de kranten kopten, kantoor Anker en Anker doet zaken Robert M., toen hadden wij de eerste nacht, dus de volgende ochtend kwamen wij op kantoor, en toen waren er al 300-400 mails binnengekomen. Nou, voor een derde bestaande uit beledigingen, voor een groot deel uit bedreigingen en verwensingen met vreselijke ziekten. Ja. Dat was voor ons kantoor ongewoon. En vanaf dat moment moesten wij ook vrijwel overal waar wij kwamen uitleggen hoe kunt u die man, maar ze gebruikte vaak voor man een andere term, in vredesnaam bijstaan. En dat hebben wij altijd rustig uitgelegd, dat dat voor ons geen enkel probleem is, omdat wij nooit een cliënt weigeren op grond van de feiten. Want u hebt zich ook gestoord bijvoorbeeld aan de berichtgeving in sommige kranten, met name de Telegraaf, die had het over het monster van Riga bijvoorbeeld. Ja, dus ik denk wel enige jaren werd dan steeds een foto van hem vertoond, en er stond dan onder het monster van Riga. En toen heb ik altijd gezegd, alleen het woord Riga klopt. Maar verder was de nuance natuurlijk helemaal zoek. Vooral ook om te kijken hoe ernstig die feiten ook waren. Die werden op een zeker moment werden die publiek. Maar ja, iemand is natuurlijk nog niet veroordeeld. Ja, de rechter was nog helemaal niet in beeld. Want hij werd 2010 aangehouden. En volgens mij hadden we 2012, dan zit ik bij de rechtbank, 2013 bij het gerechtshof. Dus de rechter was nog niet eens aan het woord geweest. En dan wordt hij al betiteld als het monster van Riga. Ja, wat verwacht je dan van alle lezers? Dat die meer nuance hebben? Dat was een heel, heel slecht signaal. U krijgt op een gegeven moment natuurlijk dan het dossier en alle stukken daaromheen. U bent wel wat gewend. U loopt al jaren mee in die wereld. Maar is dat nou ook dat je toch ook nog zelf al schrikt dan, als advocaat? Nou, we schrokken in de eerste plaats van de omvang. We hadden begin 2000 hadden we de Volendambrand gehad. Iets van 50.000 pagina's. Maar dit was van een veel grotere omvang. Dus er waren hele gangen op kantoor die helemaal volgestapeld waren met de ordners. En het punt voor een advocaat is, je moet eerst zelf, in dit geval samen, moesten wij al die ordners door en vervolgens 2 keer in de week naar Vught, naar onze cliënt. En dan moet je nog een keer. Want cliënt was een intelligente man en zeer betrokken bij zijn zaak en eiste dat ook. Ja, want dat vroeg me ook af. Hè. Er komt een moment, dus u hebt dat net uitgelegd van zo'n piketadvocaat. Nou, die zag al van, dit kan ik in mijn eentje niet aanpakken. We gaan Anker inschakelen. Maar dan komt er een moment dat u voor het eerst ook met uw cliënt praat. Hoe gaat zo'n gesprek? Dat verliep soepel. Wij zijn heel wat gewend en laten ons zeker niet afschrikken door teksten in processen, verbalen, foto's, beelden, et cetera. Je bent professional. En onze taak is om te strijden, vechten, te knokken, te schieten voor die ene cliënt. En dat hebben we bij hem ook gedaan. Zij het dat het wel continu roeien tegen de stroom in was. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, gelet op de enorme weerstand vanuit de samenleving, die was ongehoord. Want wij deden elk jaar 10 tot 15 zaken betreffende levensdelicten, waarbij diverse slachtoffers waren te betreuren. Maar als je dat vergeleek qua reacties met deze zaak, nou, dat was echt ongelooflijk. Begon dus in 2010, hè? Maar ik begrijp dat er toch een soort omslag was in ook dat wat u net beschrijft, 1 oktober 2013. Wat maakte dat die omslag er kwam? Ja, dat was wel markant, want we hadden net er was net een documentaire opgenomen door de documentairemaaksters Oesloe en Mok over ons kantoor. Dat Nou, die productie was beëindigd en kort daarna werd Robert M. aangehouden. En toen zeiden ze, mogen we jullie ook de komende jaren volgen in deze zaak? Nou, hebben we wel even beraad gevraagd. Want het is natuurlijk een uiterst gevoelige zaak, ja, waarbij de bananenschillen links en rechts voor je liggen. Maar we hebben toch ja gezegd. En achteraf zijn we daar heel blij mee. Want toen hebben wij in een docu van anderhalf uur hebben wij kunnen laten zien hoe je de verdediging kunt doen. En ook wat voor obstakels je allemaal tegenkomt onderweg. Maar dat je altijd blijft vechten voor die ene verdachte. En het markante was, daarna, na die uitzending 1 oktober 13... kregen we iets van 1000 of 1500 positieve berichten. Dat was ook weer een schrik, maar wel een mooie. Ik begreep zelfs van ouders, hè? Ja, dat was ontroerend. Want het waren heel veel brieven, handgeschreven brieven. En daar waren twee bij van ouderparen. Er waren 82 ouderparen bij betrokken bij die zaak. Die ook de documentaire hadden gezien. En melden dat zij daar van onder de indruk waren. En dat zij begrepen wat onze taak, rol en houding zou moeten zijn. En dat, nou, dat heeft Jallinger mij wel geraakt. Ja. Hebt u van deze zaak iets geleerd nog? Nou, geleerd niet zozeer. Mensen hebben wel eens gezegd van ja, veel ernstiger qua feiten kan het niet. Maar we hebben toen direct tegen elkaar gezegd, komt er na deze zaak een tweede Robert M. bij kantoor, staan we die ook bij. En dat geschiedde ook, want vlak daarna meldde zich een man uit Kuik met tientallen verdenkingen van zedenzaken. Wat, ja, geleerd niet, maar wat wij wel heel opvallend vonden, we hebben ook 12, 13 jaar Ferdy E. bijgestaan, de moordenaar en ontvoerder van Gerrit-Jan Heijn. Ja. Toen kreeg ik 3 schriftelijke reacties die negatief waren. 1 brief en 2 handschriftkaarten. En dat was 1987, 88. En nu zijn we 2010. Ja. En dan kreeg je dus een regen aan reacties van mensen, meestal 's nachts verstuurd, die niet zoals wij van onze vader leerden tot 10 telden. Of 5 vind ik ook al mooi. Maar die kwamen niet eens aan 3 toe. Ja. Ja. En het was direct boom en knallen en druk op een knop en weg. En ja. Dat was een heel nieuw fenomeen voor ons. Ja. Meneer Anker, hartelijk dank dat u met ons wilde terugkijken naar die bewuste datum in 2010. Strafrechtadvocaat Wim Anker. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. Op die site is namelijk ook een rubriek te vinden met de naam Terug naar Toen. En nu op Radio 1 uit 2010, Adele. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Scars of your love remind me of us. They keep me. Adele, Rolling in the Deep. Nieuws. Snipper. Hier komt weer een fragment, eerder vandaag al uitgezonden op NPO Radio 1. U krijgt er zometeen een vraag bij. Als u die vraag goed kunt beantwoorden, maakt u kans op een Villa VDB keukenschort. Dit is... Ja, het Argentijnse voetbalsucces op het WK leidt ook elders tot groot feest. Op sociale media zien Argentijnen verbaasd hoe fans uit... bijna nog enthousiaster zijn over het Argentijnse succes dan de Argentijnen zelf. Vlak voor ons te horen hier op NPO Radio 1 in Bureau Buitenland. Dit Argentijns voetbalelftal speelt morgen de halve finale. Ja, zij wel. Op dat WK een ander land, dat uit dit fragment is weggebliept, daar vieren ze dat feest minstens net zo hard mee als in Argentinië zelf. Over welk land gaat het hier? Als u het antwoord weet, 0800-1101. Makkelijk nummer, 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hey, goedemiddag met Ina Berenstein. Bangladesh. Ina, zei je? Ja. Ina, hè? Ina, ja. Ina Berenstein, ja. Nee, ik heb het goed verstaan door de herrie heen. En het is goed, Bangladesh. Ja. Dus dat levert jou een oranje Villa VDB keukenschort op. Nou, daar heb je nog wat aan tijdens dit WK. Nou, je kan het altijd gebruiken, daar niet van. Je kan hem ook binnenste buiten doen en dan blijft hij net zo oranje. blijf aan de lijn, Ina. Dan noteren wij alles en dan komt hij in een snel tempo naar je toe. Oké. We gaan het nu hebben over de zogenoemde sped-up songs. Voor de ware muziekliefhebber is het een doorn in het oor. Maar op TikTok zijn ze mega populair. Even een voorbeeldje. Klinkt een beetje als K3, Astrid, dit. Klinkt ook een beetje als de Smurfen, weet je nog? Ja. Zeg, wie hebben we hier over? Wie kan dit uitleggen, dit fenomeen? Ja, Malou Miedema is hier. Ze loopt ondertussen met me mee richting jou. En ik grijp even mijn kans, want ik heb Instagram, Facebook, heb ik Twitter, heb ik natuurlijk, ik heb een eigen site. Maar geen TikTok. Malou, wat moet ik in hemelsnaam op TikTok zetten? Jij weet dat. Nou, ik zou dus filmpjes van jezelf waarop je aan het dansen bent met een sped-up song erop zetten. Ik weet niet of dat nou zo verstandig is. Maar is het dan niet een van de miljoen filmpjes met sped-up songs? Ja, waarschijnlijk wel. Maar als je maar goed genoeg danst, misschien dat je dan nog viral kan gaan. Je hebt ook zo'n rubriek... Ik ben even weg, ik ga dansen. Je hebt ook zo'n rubriek dat zegt zo van... Why don't you wear a uniform? En dan spring je in beeld met een uniform aan. Ik ben zo blij dat jij TikTok in de gaten houdt voor mij. Ik ga erover nadenken. Veel plezier jullie met het gesprek. Ik kijk af en toe 10 minuten als ik echt niks te doen heb. Hartelijk welkom, Malou. Malou Miedema werkt voor het muziekplatform 3 voor 12... van de VPRO en is voor de podcast De Machine in dat van een fenomeen sped-up songs gedoken. Nou, we hebben net al wat laten horen. Wist ook al dat via TikTok heel veel oude liedjes een nieuw leven krijgen, maar dit is dus een variant daarop eigenlijk. Ja, klopt. Ja, het is grappig, want het is inderdaad zo dat TikTok is gewoon de afgelopen 2 jaar soort broeihaard geworden voor allerlei muzikale trends die nu opnieuw oppoppen. En eerst was het inderdaad zo dat willekeurige liedjes uit oude catalogi van hele oude artiesten opeens erboven kwamen. En het afgelopen jaar ongeveer zien we opeens dat contentmakers op TikTok, dus gewoon mensen van 18 of whatever, die liedjes leuk vinden, dat ze het versneld op TikTok zetten. En maar waarom is dat dan? Ze kunnen zelf geen muziek spelen en denken, dan ga ik maar een beetje met die pitchknop in de weer. Of... Ja, ik vind het grappig, want eigenlijk weet ik niet precies bij wie het is begonnen. Opeens was het zo'n fenomeen dat je van alle kanten op TikTok zag komen, waarbij veel meer mensen het deden en die liedjes gaan gewoon keihard viral. Ik denk ook omdat het werkt gewoon heel erg goed op TikTok. TikTok is natuurlijk een beetje een platform waarbij je deelt filmpjes, waarbij je een dansje doet of je een punt maakt met een bepaalde beweging. Als er een lyric in zit en die lyric wordt versneld afgespeeld, dan kun je in principe gewoon nog sneller je punt maken in een TikTok-filmpje. Ja. Tijd is geld op TikTok ook. Alles moet zo snel mogelijk en zo kort mogelijk. Ja, je hebt maar 6 seconden. Want het zijn natuurlijk ook vaak liedjes die helemaal niet bedoeld zijn als uptempo-nummer. Ja, klopt. Het is eigenlijk heel erg grappig om te zien dat, weet je, ik zag ook dat bijvoorbeeld Thundercat, dat is een artiest uit volgens mij LA, die maakt gewoon hele coole funkliedjes. En echt heel oldschool funk. Echt lekker traag. En hij is ook viral gegaan met een sped-up song. Dat was niet eens van hemzelf, maar iemand op TikTok had een sped-up versie ervan gemaakt, waardoor eigenlijk een beetje het originele punt van het liedje is verdwenen. Want het wordt super snel een beetje chipmunk-achtig. Ja, terwijl je daarvoor echt een hele trage, stroperige bas hoorde. Dus iemand die, laten we zeggen, die uit gaat zoeken van, hey, ik heb dat op TikTok gezien, ga eens naar het originele nummer, die zal helemaal verbaasd zijn, want het is veel slomer. Ja, die denkt echt van, wat is dit nou weer? Even een liedje wat we ook wel eens op Radio 1 draaien, van Tears for Fears. Dat klinkt dan zo. Lekker chipmunk-achtig, toch? Ja, je kan ook zeggen, het wordt enorm verkracht, dit nummer. Ja, nou ja, en ik denk dat veel artiesten het misschien ook niet per se leuk vinden. Want als je een liedje schrijft, heb je daar natuurlijk een soort oorspronkelijke intentie mee. En je wil dat alle details daarin ook goed naar voren komen. Ik denk dat sommige artiesten wel denken van, oké, ja, dit is gewoon echt niet wat ik met het nummer bedoelde. Ik denk dat andere artiesten denken, oh, nu kan ik hier keihard knaken mee verdienen. Dus dat het wel goed maakt voor ze. Maar de muziekindustrie springt er wel op in, hè, geloof ik. Ja, zeker. Ja, en het is ook omdat we zien gewoon heel erg dat het echt heel goed werkt op TikTok. En dus ook dat streams op een sped-up versie ook leiden tot meer streams voor het originele liedje. En vroeger was het zo dat als je als het management van of het om label een meer aandacht voor een liedje wilde genereren, dat je dan heel veel geld op tafel legde voor een remix. Misschien wel van een hele bekende DJ. Ja. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend kostbaar proces. Want als je een hele bekende DJ wil inhuren voor een grote popmix, dan ben je wellicht zomaar 30.000 euro verder. Nou, zo'n sped-up song kun je voor wat, €50 produceren? Je moet gewoon even, weet je wel, je geeft gewoon een paar tientjes aan zo'n content creator op TikTok. Ja, een paar van die snotneuzen die op een schoolplein rondhangen. Ja, en dan, precies. Huppakee, even die pitchknop aan en je hebt hem. En die denken €50, nice. Ja, daar kan ik wel weer een Xbox-spelletje van kopen. Uit de radiowereld is ook wel bekend, hè, dat veel van die hitstations ook die liedjes vaak sneller draaiden om maar zoveel mogelijk nummers te kunnen draaien. En soms knipt er zelfs complete uit. Ja. Ja, maar ik denk dat op zich hiermee eigenlijk niet heel erg mee te maken heeft. Volgens mij staat dit er echt heel erg los van zelfs. Volgens mij is dit echt zo'n trend die heel organisch op TikTok is ontstaan. En ik denk dat een heleboel van de mensen die deze TikTok-filmpjes zien voorbij komen eigenlijk helemaal niet zoveel naar de commerciële radio meer luisteren. Nee. En dat versnellen van muziek, dat is eigenlijk ook eigenlijk van alle jaren, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. Ik bedoel, het is een hele oude manier van produceren. Je ziet het heel veel in hip-hop, hè, dat oude soul samples misschien worden versneld of vertraagd. Bijvoorbeeld als je het, maar ook als je het bijvoorbeeld hebt over, weet je al, de eeuwige klassieker van de Party Animals. Have You Ever Been Mellow? Ja. Het is natuurlijk, het is een nummer dat ook ontzettend is versneld om het een soort van TikTok of een soort chipmunk vibe te geven. Ja, ja. Dus dat is echt van alle tijden. Wat heel erg nieuw hieraan is, is dat het dus niet alleen maar, weet je wel, voor een deel van een liedje is, maar dat ze gewoon het complete liedje eigenlijk versneld doen. En wat ook heel erg leuk is, dat we hier aan zien, is dat sommige artiesten het echt gebruiken om verschillende versies van een liedje te maken. Dus echt bijna twee verschillende eindproducten eigenlijk. We hebben ook in Nederland een artiest die dit heeft gedaan, Joost. En hij heeft een heel mooi liedje geschreven over de wachtlijst van de GGZ. Maar ook, zoals hij doet, altijd met een flinke knipoog. Is hij die jongen die op Pinkpop op een gegeven moment het publiek inloopt en dat iedereen aan de kant gaat en dan iconisch moment inderdaad dit jaar. En hij heeft dit jaar een nieuw album uitgebracht en er stond het liedje Wachtmuziek op. En er staan twee versies op, en dus de normale versie en een versnelde versie. En voor die versnelde versie heeft hij zelfs een producer gevraagd van, kan je dit een beetje extra vibe geven? Dus dat is echt aangepast nog. Dankjewel, Malou. We weten iets meer over de sped-up song nu en ik zeg altijd maar gewoon luister ook dan gewoon even naar het origineel, als je dat versnelde variantje leuker vindt. Zij is van muziekplatform 3 voor 12. Op gewone snelheid nu de dichter voor 3, en dat is Femke van Asselt. Nachtvorst. Het is heel koud geweest vannacht. Er ligt ijs op de sloot. Veeg je agenda leeg. We moeten naar het Heiteloon. Haal de schaatsen uit het vet. Roep de rayonhoofden bijeen. Het hoofd slaat weer op hol. Giert het al bijna aan? Oké, het is ijskoud. Je vingers vriezen bijna dood.

Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Deze winter in Design Museum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenware. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel in Design Museum Den Bosch. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer het knip- en plakwerk van Siep Verwer. En ja, we hebben hem bij Max al gehad, afgelopen vrijdag, de kerstborrel. Ja, ik was er zelf niet bij. Astrid, jij wel eigenlijk? Nee, ik heb hem moeten missen, maar ik heb wel heel veel kerstborrels van Max meegemaakt. Oh. En ook nu was ik weer heel erg blij dat de regel was... of ik was thuis, dus ik vond het deze keer was ik niet blij... maar er is geen sociale media mogelijk bij de kerstborrels, hè? Oh. Dus je denkt altijd, wat gebeurt er nou? Je leest het niet op de sociale media van je collega's. Gebeurt het eigenlijk vaak, Pieter, dat mensen geen foto's mogen maken... voor de sociale media op kerstborrels? Ik hoor het niet zo vaak, nee. Je ziet er juist wel vaak dingen van terugkomen op sociale media. Ja, en dat zijn dan die confronterende dingen die je veel later nog ziet. Hoeveel kerstborrels heb jij eigenlijk, Pieter? We hebben over 2 dagen bij ons kerstdiner met kantoor. Gewoon eentje? Gewoon eentje, ja. Oh, dat is wel lekker. Ik laat hem bij jou aanschuiven. Kunnen jullie lekker borrelen en praten? Pieter de Ruiter, arbeidsrechtadvocaat, weet van wanten als het hierover gaat. Want veel werkgevers zitten toch wel met die kerstborrel in de maag... Grensoverschrijdend gedrag, natuurlijk gaat het veel over nu... en dat ligt dan toch ook wel op de loer. Nou ja, we kunnen zelf bedenken wat de ingrediënten daarvoor zijn natuurlijk, Pieter. Ja, met name alcohol komt daar altijd drankje, wel op kijken. Ja, dat zie je vaak terug bij dit soort dingen die bij ons binnenkomen. Dat ineens een man van de stofjas ineens heel aantastelijk wordt of zo, bijvoorbeeld. Dat kan gebeuren. Werknemers die, wanneer partners mee zijn genomen van andere werknemers... die aan elkaar gaan zitten of dat je dat gewoon niet wil. En dat komt dan vervolgens weer op ons bordje terecht. Ja. Ja, want dan worden jullie ingeschakeld en dan krijgen we een arbeidsrechtprobleem. Nou goed, zover zijn we nog niet. Misschien eerst wat, zijn er eigenlijk duidelijke regels voor de kerstborrel? Nee, er zijn niet echt duidelijke regels voor een kerstborrel. Het komt er kort gezegd op neer. Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek. En dat strekt ook zover als bij een personeelsfeest bijvoorbeeld. Dus daar zijn geen vuistregels of strakke regels voor te velen. Dat is uiteindelijk een invulling die je zelf moet doen. Hoe zorg ik dat ik die veilige werkplek heb? En dat geldt eigenlijk ook voor een personeelsfeest. Maar goed, als de archivaris de kantinejuffrouw bespringt... wat kan je er als werkgever aan doen? Ja, nou ja, op dat moment natuurlijk heel weinig. Als dan de archivaris te snel afhalen, om het zo maar te zeggen. Ja, nee, goed los daarvan. Maar nee, kijk, als je het hebt over voorzorgsmaatregelen. Wat ik altijd zeg als werkgevers bij me komen. Ja, we willen ook niet als een soort politieagent rondlopen natuurlijk. Hè. Het moet wel een ongedwongen en informele kerstborrel bijvoorbeeld zijn. Om gewoon eens even goed na te denken over... Nou ja, we hebben werkgevers gehad die gaan op een externe locatie bijvoorbeeld... een borrel geven. Ja, denk je dan na over taxi of over hoe mensen bijvoorbeeld thuiskomen? Laat je mensen op locatie slapen? Nou ja, een beetje dat soort dingen om over na te denken. Kan ook weer heel ingewikkeld worden als je neemt met z'n allen in hetzelfde hotel moet gaan slapen. Ja, nou ja, kan. Maar ja, als je het hebt over dat soort dingen van... ja, ik wil toch een personeelsfeest organiseren waarbij mensen een drankje kunnen doen... En ik wil dat ze ook veilig thuiskomen. Dan kan je bijvoorbeeld taxis regelen. Maar inderdaad, een hotel kan ook inderdaad weer andere dingen met zich meebrengen. Maar het is altijd wel verstandig om daar van tevoren even over na te denken. Zonder namen en rugnummers te noemen. Wat voor verhalen heb je allemaal gehoord de afgelopen tijd? Waar kan het toch behoorlijk misgaan op zo'n kerstborrel? Ja, nou ja, bij ons, los van de kerstborrel, heeft alle vormen van personeelsfeestjes die natuurlijk niet alleen met kerst... De vrijdagmiddagborrel, die natuurlijk steeds nog in trek is. Wat geloof ik intussen donderdagmiddagborrel. Ja. Nee, dat klopt. Nou ja, kijk, wat je bijvoorbeeld tegenkomt, wel. Laatst alweer enige tijd geleden... iemand hoog in het management die gaat met zijn team uit eten. Er komt er vervolgens een gebakken banaan op tafel. En die manager vraagt aan een van zijn personeelsleden: kun je dat eens in je mond stoppen? Zo'n soort deep throat. Ja, ja. En dan gebeurt dat. En dat is dan iemand die dan toch ook nog eens een keer de manager is van zo'n team. Dat komt later dan. Vervolgens wordt dat gemeld. Komt dat weer op het bordje van HR of in ieder geval van iemand anders. Ja, dat gewoon echt niet door de beugel kan. Dat soort dingen. En dat gebeurt over het algemeen vaak onder de invloed van alcohol. Daar komt het uiteindelijk wel op neer. En bedoel, in die zin is een kerstborrel niet anders. Want het kan dus ook gewoon tijdens een etentje zijn. Uiteindelijk blijft dus uiteindelijk die werkgever wel verantwoordelijk. Die moet zorgen dat die manager... Nou ja, dat daar in ieder geval wat aan gedaan wordt, lijkt me. Ja, nou ja, en dat is dan, praat je in sferen van achteraf. En dan zorgen dat er wordt een melding, komt daar vaak van, ja, er klacht geweest. En wat gebeurt meestal is dat, zijn er andere collega's ook bij geweest. Hè, dus dat zinkt al snel rond in zo'n in de organisatie. Dus dat komt al snel weer terug. Dus en het is lastig om daar op voorzorg te sorteren of voorzorgsmaatregelen te nemen. Maar aan de andere kant kan je zeggen, ja, je moet zorgen dat op het moment dat het gebeurt, dat je snel en adequaat handelt. Heb je het idee dat dit nu vaker voorkomt de laatste tijd? Althans, de meldingen erover misschien. Laten we daar maar eens mee beginnen. Ja, nou ja, we hebben corona geweest. Dus de personeelsfeestjes, kerstborrels waren er gewoon minder. Eigenlijk gewoon bijna helemaal niet. Dus de laatste tijd zie je het toch wel wat vaker voorkomen. Maar je hebt natuurlijk nu de maatschappelijke trend. Seksueel grensoverschrijdend, steeds meer een hot topic. En dat heb ik het wel het idee dat in een stroomversnelling raakt. Dat mensen eerder de stap durven te maken naar hun werkgever. En eerder durven te melden van jongens, wat er gisteren gebeurd is op dat feest, is gewoon niet oké. En kan niet door de beugel. En dan is het wel gewoon belangrijk om als werkgever 1, het natuurlijk gewoon hartstikke serieus te nemen. Maar ook gewoon goed te gaan kijken van wat is er nou precies gebeurd. En niet alleen maar eenzijdig op het verhaal afgaan van iemand doet deze melding. Ja. Om dan wel gewoon goed te kijken van wordt er onderzoek gedaan? Ik wil ook met degene praten wie dit gedrag heeft gepleegd. Eigenlijk naar beide kanten toe. Dus het verhaal heel serieus aanpakken. Ja. Want ja, voor je het weet heb je ook een verhaal tegen je waar je ook heel moeilijk tegen kan verweren natuurlijk. Ja, nou ja, dat geldt dan met name voor bijvoorbeeld de manager die het gedrag gepleegd heeft. Maar het is ook voor jou als werkgever van belang. Op het moment dat jij een soort van situatie hebt gecreëerd waar iedereen maar kon drinken, waar er geen toezicht was of waar niemand op gedrag werd aangesproken, dat ook nog dat verwijt bij jou als werkgever op je bordje kan komen op het moment dat je zegt, ja, die manager heeft dat gedrag gepleegd, ik wil hem nu ontslaan. Maar jij werkgever hebt wel een beetje de sfeer hiervoor geschept. Hè? Jij draagt hier ook een zekere mate verantwoordelijkheid. Ja. Snap je dat werkgevers denken, ja, moet ik eigenlijk nog wel zo'n kerstborrel doen? Want laat ze zelf maar wat groen de stad ingaan met z'n allen en zoek het wel lekker uit. We hebben een collega die rondloopt inderdaad die zegt van eigenlijk moet je gewoon helemaal niet meer doen zulke personeelsfeesten. Maar ja, wij krijgen natuurlijk de dingen op ons bordje waar het fout gaat. En natuurlijk in heel veel gevallen gaat dat gewoon goed. En dat moet ook gewoon nog steeds mogelijk kunnen zijn. En ik geloof ook dat hartstikke mogelijk kan zijn. Ja. Gewoon een beetje op elkaar let. En bij heel veel van dit soort dingen is het hoe eerder je in het stadium al even tegen elkaar zegt van, joh, heb je al genoeg drankjes gedronken? Misschien moet je even rustig aan doen. Kijk, en als de archivaris en de kantinejuffrouw elkaar echt leuk vinden, ja, wie zijn wij dan om daar verder dan vinden ze elkaar maar ergens in die archiefkasten of zo? Ja. Nou ja, ik kan je nog wat van vinden als je dat in de archiefkasten op werk doet. Maar inderdaad, ja, als ze dat allemaal leuk vinden. Een zoen op de wang misschien. Dat kan. Under the mistletoe. Goed, we hebben het genoteerd. Dank daarvoor. Pieter de Ruiter, arbeidsrechtadvocaat. Gewoon op de normale snelheid. Met die gitaarlik van Robbie Verleeuwen erin. Shocking Blue was dat een Venus. En dan nieuws via de NOS. Het gaat naar omstandigheden goed met de twee mensen die gewond zijn geraakt bij het ongeluk met een hijskraan in Utrecht, meldt de veiligheidsregio. Begin van de middag brak de kraan in tweeën. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ging het mis bij het hijsen van een grote betonplaat. Ja, dat is helaas misgegaan en daar zijn twee personen bij gewond geraakt. Eén persoon is er onder bekneld geraakt, onder die betonplaat. En die andere is van boven naar beneden gesprongen, gevallen. Dat weten we niet precies. En daardoor zijn er twee mensen gewond geraakt. Maar die betonplaat, die is dus die kraan heeft die betonplaat niet kunnen houden? Of hoe moet ik dat zien? Nou ja, wat op neerkomt is dat die kraan is op een of andere manier bezweken onder de last. Of dat te zwaar geweest is, of dat er een andere oorzaak is geweest, dat wordt onderzocht door de arbeidsinspectie. Daar kunnen we op dit moment helemaal niks over zeggen. Feit is wel dat er daardoor twee mensen gewond zijn geraakt. En de situatie is zoals die nu is hier zo. En er komt een onderzoek? Ja, er komt een onderzoek door de arbeidsinspectie en de bouw- en de woningtoezicht. Van wat is nou precies gebeurd? Maar ook, hoe kunnen we deze situatie nou weer stabiel krijgen? Want die kraan die hier ligt, die zal ook geborgen moeten worden. En dat zal ook expertise voor nodig zijn. Woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht was dat. In gesprek met NOS-verslaggever Liet Wien Gevers. Coming home, baby. Dus meld door mee op NPO Radio 1. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going through. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you've been away. Expect me any day now real soon. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night. And everything is gonna be fine. You come on. Coming home, baby, now. I want to be you, hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms. When you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. Coming home. I'm coming home, baby, now. You know I'm coming every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hearing what I say. As you're coming home. Coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. You want to either ride or phone. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you're. Baby, I'm for sure coming home. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Zet de piepers maar vast op. I'm coming home, baby. Mel Tormé was dat, zijn uitvoering van dit liedje. Grietje, Wilhelmus, Lijsbeth, maar ook Savi, Mason of Dex. Het zijn zomaar wat namen die de afgelopen eeuwen bij de voornamenbank van het Meertens Instituut zijn geregistreerd. En sinds kort kunt u in die databank terugzoeken tot het jaar 1790. En zo krijg je dus een mooi overzicht van veelgebruikte voornamen in Nederland. Gerrit Bloothoofd, goedemiddag. Naamkundige bij dat Meertens Instituut. U bent de coördinator van de voornamenbank. Waarom is het zo belangrijk dat het een overzicht is van de voornamen? Nou, omdat we allemaal een voornaam hebben en we er allemaal een gevoel bij hebben. Onze ouders hebben dat heel bewust gekozen en hebben daarmee heel veel laten zien ook van waar ze zich thuis voelen, in welke sociale omgeving, welke tijd ze leefden, welk geloof ze hebben. En dat boeit ons de meeste mensen. En gaat het u om de één voorname of mogen alle voornamen dan? Je kunt op de eerste voornaam in de voornamenbank zoeken. Maar ook als een naam op tweede of derde positie is gekomen. Oh ja. Nee, want u zei het al, dat zegt ook iets over je afkomst. Want bekend is natuurlijk dat mensen, katholieke mensen vaak heel veel voornamen hebben. Ja, dat klopt. Die hebben er wat meer dan de protestanten. Meestal het zijn er nu zo'n 3 en vroeger waren het er ook wel 4. Alhoewel die gewoonte pas in de 18e eeuw is ontstaan, hoor. Daarvoor had bijna iedereen 1 naam. Ja. Maar de katholieken hadden er inderdaad meer en ze kozen ook voor gelatiniseerde namen. Dus met us erachter voor mannen, bijvoorbeeld Wilhelmus, Franciscus enzovoort. Ja, ja. U heeft vast wel even Gerrit ingetoetst ook. Uiteraard. En? Nou, dat is een traditionele naam die, zoals eigenlijk alle traditionele namen, heel erg constant waren. Ook in de 19e eeuw die we er nu bij hebben. Maar ja, de traditionele namen zijn wel verlaten, zeg maar, omdat de vernoemingstraditie los is gelaten en de ouders gewoon hun individuele keuzes gingen maken. En dus krijg je allemaal gekke voornamen. Ik zeg maar even gekke, maar tussen aanhalingstekens dan. Nou, de ouders volgen hun keuze en ze denken echt wel aan het belang van het kind. Dus een echt gekke voornaam is een kind vaak niet echt mee geholpen. Dus ze kiezen echt een voornaam waar een kind zijn leven goed mee door kan. En dus heel gek wordt het meestal niet, hoor. Nee, maar goed, allerlei vruchten en vogels. En ik weet niet wat je allemaal voorbij ziet. Het is inderdaad zo dat vroeger, zeg 200 jaar geleden, waren Rosa en Erika waren dan bloemennamen die nog wel aan meisjes werden gegeven. Maar tegenwoordig is het een heel boeket van zinnia tot orchidee, anemoon enzovoort. Ja, ja. Dus die vrijheid nemen ouders. En ze zeggen meestal, we vinden het een mooie naam. En de meeste mensen zijn ook heel tevreden met hun naam. Wat voor trends hebt u nog meer kunnen waarnemen? Nou, dat in ieder geval na de traditionele namen, die dus echt honderden jaren lang van vader op, of van grootvader op kleinkind werden overgedragen, zijn het nu dus de modenamen die vanaf 1970 een rol spelen. In 1800 had je nog niet echt een Xavi of zo? Nee, absoluut niet. Nee, nee. je kunt zeggen dat ongeveer voor 1950. Waren 100 mannen, meisjesnamen en 100 jongensnamen al voldoende om 80% van de kinderen een naam te geven. Dus dat zegt al dat er eigenlijk heel weinig variatie toen was. Hmm. En niet... Xavi hoorde daar echt niet bij. Nee. Ja, je zou ook zeggen, Xavi, nou ja, goed, het is een aardige speler van PSV. Heeft nu in Nederland zelf al een paar minuten meegedaan. Dus ja, heel veel indruk heeft hij nog niet gemaakt. Maar dat zou dus een aanleiding kunnen zijn voor mensen om hun kind dan Xavi te noemen. Ja, dat gebeurt ook wel. Heel bescheiden gebeurt dat, hoor. Want we hebben Romario die bij PSV speelde. En toen waren er echt tientallen ouders die hun kind Romario hebben genoemd. Ja. Dus dus het navolgen van bekende persoonlijkheden, voetballers of acteurs of zangers, dat gebeurt inderdaad. Maar de grote hoop namen wordt toch heeft eigenlijk een niet heel duidelijke basis waar dat vandaan komt, die voorkeuren van ouders. En we hebben natuurlijk heel veel nieuwe Nederlanders erbij ook. En dat maakt natuurlijk ook weer uit voor de voornamen. Ja, daarom is het aantal voornamen in Nederland wel geëxplodeerd, ja. Waar vroeger zeg maar een paar duizend namen, dan had je eigenlijk alles wel gehad. En dat zijn er nu 500.000, alles bij elkaar, allemaal verschillende. Ja. Want elke cultuur neemt zijn eigen voornamen mee. En het is een zo belangrijk deel van je identiteit dat je dat ook wil overdragen aan je kinderen. Dus we hebben hier heel veel Arabische namen natuurlijk, Somalische namen, alle belangrijke migranten, Turkse namen, nemen hun namen mee. Nou, interessant. En dat verrijkt onze voornamenvoorraad eigenlijk. Allemaal terug te vinden dus in die databank die teruggaat tot 1790 bij het Meertens Instituut. Dank voor de uitleg, Gerrit Bloothoofd. We gaan naar zo'n ouderwetse naam, maar hij is hartstikke modern. Tenminste op de radio. Sybrand Ferwer. Best wel leuk en heel spontaan. Sybrand Ferwer is zijn naam. Maar je mag best Sip zeggen. Ook wel leuk. Sip, sip, sip, sip, yeah. Vorige week was het enkele dagen behoorlijk mistig. Wouter Walgemoet die meldde. En automobilisten moeten vanochtend rekening houden met dichte mist. Op veel plekken is het zicht minder dan 200 meter. De mist zweeft om me heen. Dichte mist. Ik loop door stille straten heel alleen. 200 meter. Ik dacht dat jij steeds zou houden van mij. Maar ik heb me vergist. Nu loop ik eenzaam in de mist. Bij Weerplaza Diana Roy. Het is behoorlijk mistig buiten. Hoe lang duurt dat nog? Ja, op sommige plaatsen kan het tot het einde van de ochtend duren voordat de mist verdwenen is. Maar aan het einde van de dag, dan zullen we overal toch wel de zon te zien krijgen. Want het is vrij rustig. De mist die lost geleidelijk aan op. Dus een mistig begin op sommige plaatsen. Maar aan het einde van de dag zien we de zon. Is het mistig. Mist. Vooral in het westen is het zicht soms minder dan 100 meter. Mist. In het westen en noorden kan het nog lang mistig zijn en het wordt 4 graden. Buiten is het 4 graden. De mist vliegt om me heen. Ik dacht dat jij steeds zou houden van mij. Maar ik heb me vergist. mist is een verraderlijke zaak. Mist. Houd daarom bij dichte mist meer afstand. Mist. Matig uw snelheid. Mist. Rem niet abrupt af. Mist. En natuurlijk bij mist overdag. Mist. Minstens dimlicht. Lichtknopje aan. Volgens de website van de Rijksoverheid mag het mistlicht aan de voorkant alleen worden gebruikt als mist of regen het zicht ernstig belemmeren. En het mistachterlicht mag je alleen maar gebruiken bij mist als het zicht minder is dan 50 meter. Daar moet ik u bij laten. Dank u wel. Het universum van Cyferwer was dat. Ik vertel u even wat Hans van der Steeg zometeen gaat doen in Geld of Je Leven. Het gaat over giftreinen. Ontploffing van een wagon met bijvoorbeeld LPG is dodelijk voor iedereen binnen een straal van 135 meter. Er zijn een aantal burgemeesters die hebben hierover aan de bel getrokken. Dus hoe belangrijk zijn die giftreinen eigenlijk voor de economie? Dat is een vraag. Antwoord komend half uur. En een vraag aan Astrid. Wie hebben we morgen in de villa? Morgen komt Elisa Baaiens bij jou langs. Zij is de dochter van Lisbeth List. En met haar ga je een jaar terug in de tijd. En Jurgen, wist je dat er nog videotheken bestaan? Echt waar? Er bestaan nog videotheken. Ga je morgen meer over horen. In de villa dus, vanaf 2 uur. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decupré vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decupré? Ga dan naar de website decupré.com en vul het slaapadviespaneel in. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar BeSure.nl. Museum Beelden aan Zee. Duik nu in de wereld van de keramische sculpturen van Trenkwalder. Kijk voor meer info op beeldenaanzee.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar BeSure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure, beter verzekerd.